مشار الیہ کو چاہتا ہے، اس سے کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر اسقلانی کے بعض فتاوی سے نقل کیا کہ یہ اشارہ حاضر کے ذہن کی طرف ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں حاضر کر دیے جائیں گے، آپ کا خیال ذہن میں آ جائے گا، اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ لفظ حاضا عادتاً معافی ذہن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نہیں آتا. نمبر دو، قاضی ایاز فرماتے ہیں آپ کا نام گرامی لے کر سوال کیا جائے گا. نمبر تین، او شبہ حدا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی جائے گی، اس کی طرف اشارہ ہوگا. نمبر چار، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پردہ ہٹا دیا جائے گا میت اپنی جگہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر لے گا. اگرچہ حافظ ابن حجر اسقلانی فسطلہ اور ان کے اقتبانی فسطلانی وغیرہ نے اس احتمال پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن عارف ابن ابی جمرہ نے اسی کو ذکر کیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ قدرت بالغہ پر دلالت کرتا ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ دفن کیے جاتے ہیں اور سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب دیکھیں گے، کیونکہ لفظ حاضر اشارہ القریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حقیقت یہی ہے جو ابن ابی جمرہ نے کہی ہے، اس عالم کی چیز کو اس عالم پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پردہ ہٹا کر سب کو سامنے، سب کے سامنے کر دیا جائے گا. واللہ سبحانہ عالم. فاما المومن او الموقن لا یہما قالت اسماؤ، یعنی مومن فرمایا یا موقن بالقاف، فیقول هو محمد هو رسول اللہ، یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات والہدا، آیات باہرات معجزات اور ہدایت لے کر آئے. فعظمنا و تبانا، ہم نے ان کی بات قبول کی اور ان کا اتباع کیا. تو محمد صلی اللہ تین بار کہے گا، فیقال نم صالح، راحت کے ساتھ سو جاؤ یعنی آرام کرو. قد علمنا ان کن لموقن، ہم کو معلوم تھا کہ تم کو اس بات پر یقین تھا. یہ علم مومن کے احوال کے مشاہدے سے حاصل ہوگا. فرشتے اہل ایمان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور یا اللہ کے بتانے سے ہوگا. وام المنافق المرتاب لازمی یہ ذالک قالت اسماء، منافق و مرتاب یہ دو لفظ ہیں، فاطمہ کو تردد ہے کہ عثمان منافق کہا یا مرتاب، مرتاب کے معنی ہے شک کرنے والا، منافق نفاق میں اپنی شک ہی کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کو یقین ہو جائے تو پھر وہ شک کیوں کرے اور نفاق کیوں اختیار، تو پھر نفاق کیوں اختیار کرے؟ فیقول لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقولوا، مجھ کو معلوم نہیں، میں نے تو دنیا میں لوگوں کو ایک بات کہتے دیکھا، ان کے ساتھ میں نے بھی کہیں گے۔ اس حدیث پاک میں سوال قبر کا ذکر ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ سوال قبر آیا اس امت کے ساتھ خاص ہے یا عام۔ اس کو تیز کرو، میں بہت بار کام ہو گیا، اتنے زور سے میں نہیں بول پاتا۔ حکیم ابن وزیر صاحب نوادر الاصول کرتے ہیں کہ یہ سوال امت کے ساتھ خاص ہے۔ امام سابقہ کا حال تو یہ تھا کہ انبیاء تشریف لاتے، اپنی دعوت پیش کرتے، اگر مان جاتے فبہا ورنہ عذاب الہی آ کر خاتمہ کر دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو عذاب عام موقوف ہو گیا اور فتنہ قبر مقرر کر دیا گیا، قبر میں سوال ہوتا۔ حافظ ابن قیم وغیرہ حضرات کی رائے ہے کہ سوال قبر اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام امم کا ایک ہی حکم ہے، جس کی بھی وفات ہوتی تھی اس کو اس کے نبی کے متعلق اس سے اس کے نبی کے متعلق سوال ہوتا تھا اور ان کے رب اور دین کے بعد۔ ابن قیم کی بات اقرب معلوم ہوتی ہے، اس کے بعد کے لیے اختلاف ہے کہ سوال قبر ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، خواہ محق ہو یا مبتل، یا ہر شخص سے سوال ہوتا ہے۔ عبد الرزاق نے عبید بن عمیر لیسی تابعی سے نقل کیا کہ وہ تخصیص کے قائل تھے، اسی کو حافظ ابن عبد البر اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اختیار کیا، لیکن حکیم ترمذی، قرطبی، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ سوال قبر عام ہے، ہر شخص سے ہوتا، کلمہ پڑھنے، کلمہ گو ہو یا کافر ہو۔ روایات کا عموم اسی بات کو چاہتا، کسی جگہ منافق کی تصریح تخصیص کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں مسند احمد وغیرہ میں کافر کی تنصیص وارد ہوئی ہے، اس کو منافق پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں، عام ہی رکھنا چاہیے۔ وفي الإسلام الأمين للمؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفي عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه۔ نبی کریم، یہ باب اس بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت ابن قیس کو ایمان و علم کے یاد کرنے اور پھر بعد میں اپنے علاقے میں اس کی خبر دینے پر آمادہ کرنا ہے. باب کی غرض تو واضح ہے, یعنی آدمی کو علم ایمان و علم یاد کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اس باب کا تعلق نشر علم سے ہے. جیسے فتوی کا جواب دینا اشارے سے نشر علم میں داخل ہے. چلیے. وقال مالک ابن حویرہ قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلکم فعلموہ. مالک ابن حویرہ کی روایت ابواب الاذان صفحہ 88 پر موصولا آ رہی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين الناس فقال ان وقت عبد القيد اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوقت او من القوم؟ قالوا ربيعه. قال مرحبا بالقوم او بالوقت غير خزايا ولا ندام. قالوا ان ناتيك من شقه بعيده وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مزارع. وربما قال المقيد قال احفظوه واخبر من وراءه. رضی اللہ عنہ ان جم رضا قال کن تو ترجمہ بین عباس بہن. یہ حدیث اور عبد القیس کہلاتی ہے. کتاب الایمان میں بار ادا الخمس من الایمان صفحہ 13 پر آ چکی ہے. میں ابن عباس اور لوگوں کے ماں بہن ترجمانی کرتا تھا. ابن عباس حضرت علی کی طرف سے بصرہ کے گورنر اطراف میں فارسی بولی جاتی تھی, اس لیے ترجمانی کی ضرورت پیش آتی تھی. ابن عباس کی بات لوگوں کو اور لوگوں کی بات ابن عباس کو سمجھاتے تھے. ترجمہ کے معنی اگرچہ مشہور قول پر التعبیر عن لغۃ بلغۃ لیکن اسی سے تفہیم کا معنی سمجھ میں آتے ہیں, اس لیے کہ ایک لغت کو دوسرے لغت میں منتقل کرنے کا مقصد یہی تفہیم ہوتی ہے. فقال ان وقت عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من القوم او من الوقت. یہ اوشب کے راوی ہے. راوی کو اس میں تردد ہے, من الوقت فرمایا یا من القوم؟ قالوا ربیعتو. اے نحن ربیعتو, ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں. قال مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ. خوش آمدید اس وقت کے لیے جو نہ رسوا ہوئے اور نہ نازل ہوئے. رسوا نہ ہونے کے معنی یہ کہ جنگ میں پکڑے نہیں گئے, اور نادم ہونے کے معنی نہ ہونے کے معنی یہ کہ ہم سے قتال نہیں کیا اور ہمارے لوگوں کو قتل نہیں کیا کہ اب آنے میں شرمندگی ہوتی ہے. دونوں الفاظ پر کی وضاحت کتاب الایمان میں آ چکی ہے. قالوا انا ناتیک من شقۃ بعیدہ. کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم آپ کی خدمت میں بڑے دور سفر سے آ رہے ہیں. شقہ بضم الشین, اس کی تفسیر میں تین اقوال نمبر ایک السفر البعید، اس صورت میں بعیدہ کی کا وصف صفت کاشفہ ہوگا، اور نمبر دو الغایت التی یخرج الیہا الانسان، اس صورت میں بعیدہ کی صفت ہے احترازیہ ہوگی. وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے ماں بہن کفار مضر حائل ہیں، یعنی ہمیشہ ہمارا آنا مشکل ہے ہم سے شاہ حرام میں آ سکے. آتی ہیں خاص بیان کو. قال شعبت ربما قال ان نقیر، یعنی ابو جمرہ منہی آدمی سے کبھی صرف تین گربان کم مظفر کا نام لیتے اور کبھی اس پر امر رابع نقیر کا اضافہ کرتے. وربما قال المقیر، یعنی کبھی لفظ مظفر ذکر کر دے اور کبھی اس کی جگہ مقیر، دونوں کے معنی ایک ہیں. مظفر تو مقیر وہ ضرب کہلاتا جس پر ذکر اور قار مل جائے. یہ زمین سے ایک یار سیدھ ہے جو زمین سے برآمد ہوتی ہے، کشتیوں پر ملتے ہیں جس سے ان کے مسامات بند ہو جاتے ہیں. ربما قال المقیر کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی نقیر کہتے کبھی اس کی جگہ مقیر، اس لیے کہ اس صورت میں تو تکرار ہو جائے گا، مظفر و مقیر دونوں ایک ہیں. جی حوالہ دے دیا صفحہ 13 پر حدیث آ گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ کو کچھ خبر. چلیے باب الرحلۃ فی المسئلۃ النازلہ، مسئلہ وقتیہ کے پیش آنے پر سفر کا بیان. مقصد یہ ہے کہ اگر اتفاقاً کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس کا جواب معلوم نہ ہو تو غفلت نہ کرنا چاہیے، اس کے معلوم کرنے کے لیے مفتی کے یہاں سفر کر کے جانا اور اسے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. اس ترجمے کی ترجمے گزشتہ سے مناسب ظاہر، اس لیے کہ وقت عبد القیس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان و علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل بن ابي الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي الحسين. میں کشمیری میں تو سمجھتا ہوں کہ تیرے سمجھ بہت ہی بے وقوف آدمی، نہ تو کوئی بات سمجھتا ہے نہ تجھے کوئی بات یاد رہتی. چل بس سے قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي الحسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكه قال اخبرنا ابن عارف انه تزوج ابنه لابي ايهاب بن عزيز فقالت امراه فقالت اني قد ارضعت عقبه والذي تزوج بها اني قد ارضعت عقبه والذي تزوج بها فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه فساله فقال رسول عروہ ابن حارث نے ابو احاب ابن عزیز کی لڑکی سے شادی کی، اس کا نام غنی اور کنیت ام یحیٰ تھی۔ فاتت ہو امراۃ، ایک عورت آئی، اس کا نام کسی روایت میں مسرہ نہیں۔ فقالت انی قد ارضعت عقبا والتی تزوج بها، میں نے عقبا اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے، یعنی دونوں نے رضائی۔ قوت ہے۔ فقال لها عقبا ما علم انک ارضعت من الاخر، عقبا ابن حارث کہنے لگے ہمیں تو معلوم نہیں کہ تم نے ہمیں دودھ پلایا اور نہ کبھی تم اس سے پہلے خبر دی، مطلب یہ جو دودھ پلاتا ہے اس کو تو ایک فخر حاصل ہوتا ہے، وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو مجھ کو علم ہوتا اور تم خود مجھ سے آ کے کہتی کہ تو میرا رضائی بیٹا ہے، نہ لوگوں سے معلوم ہوا نہ تم نے کہا، لیکن بعد میں تردد ہو۔ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا کئی وقت قیل اے کہ فتوسی بےحا وقت قیل انہا وقت من الرضا ففا رقاہ، عقبا نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث پاک سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شہادت مرضیہ کا مسئلہ ثابت کیا، یعنی ایک عورت اگر گواہی دے دے تو رضا ثابت ہو جائے گا، یہی امام بخاری کی رائے، اور انہوں نے کتاب النکاح کتاب الشہادات شہادت المرضیہ کا ترجمہ قائم کر کے یہی حدیث درج فرمائی ہے۔ لیکن امام مالک فرماتے ہیں دو عورتوں کی شہادت ضروری، امام شافعی کہتے ہیں چار، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نصاب شہادت یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ضروری ہیں، اور انہوں نے فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فالرجل امرأتان سے استدلال کیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ قائد عامہ، لیکن امام احمد امام بخاری اور دیگر محدثین کی رائے یہ ہے کہ مسئلہ رضا اس قائد عامہ سے روایت الباب کی وجہ سے مستثنا ہے۔ چلیے، وبن اسلام الامین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب التناؤ فی العلم، باب التناؤ فی العلم، علم میں تناؤ باب تفاعل کا مصدر، اس کی اصل نوبت ہے، اس کے معنی ہے باری۔ یعنی اگر کوئی آدمی تحصیل علم کے لیے مستقل وقت نہ نکال سکتا تو اس کو یہ چاہیے کہ غفلت بھی نہ کرے، بلکہ اپنے جیسے کسی آدمی کو دیکھ کر اس کے ساتھ باری مقرر کر لے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عوص بن خولی سے معاملہ کر لیا تھا۔ ایک دن یہ حضور کی خدمت میں جاتے، دوسرے دن عوص بن خولی جاتے، اور ہر ایک کو جو معلومات ہوتی اپنے دوسرے ساتھی کو سنا دیا کرتا تھا. ہمارے مشیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ تحصیل علم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی اپنی ضروریات میں مشغول نہ ہو. اگر انسان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور موقع نکال کر علم بھی حاصل کرے. بخاری کے ترجمے کے الفاظ سے پہلی ہی غرض زیادہ مناسب لگتی ہے. بخاری نے التناوب فی العلم کہا, تناوب باری بنا لینا, فی اے فی تحصیل العلم, تحصیل علم میں باری بنا لینا. اور جو غرض حضرت نے بیان کی ہے وہ بھی اس کے دامن میں داخل ہے. اس لیے کہ جب تحصیل علم کے لیے باری مقرر کرنا جائز ہوگا تو اس سے بات کو مطلب نکل آئے گی کہ تحصیل علم کے لیے یہ لازم نہیں کہ بس آدمی ہر وقت اسی میں لگا رہے اور کوئی ضرورت پوری نہ کرے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس باب کا باب گزشتہ سے تعلق اور مناسبت یہ ہے کہ مسئلہ نازلہ کے لیے سفر کرنا بھی نوبتاً بعد نوبتاً ہوتا, وقتی طور پر ہوتا ہے. اور تناؤ فی العلم میں بھی علم کی تحصیل نوبتاً بعد نوبتاً ہوتی اور وقتی طور پر ہوتی ہے. من الانصار في بني اميه بن زيد بن وهب بن عوان المدينه وقلنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فقال أتم هو فقزيت فقريت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على أفسده فإذا هي تبكي فقلت أتم فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا جار من الأنصار في بني امام بخاری نے یہاں حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا, مفصل حدیث کتاب الوصف میں باب الغرفة والعلية المشرفة وغیر المشرفة میں اور اسی طرح کتاب التفصیل میں آ رہی ہے. کنت انا وجار لی, میں اور میرے ایک پڑوسی انصاری جو بنو امیہ بن زید میں رہتے تھے. یہ جار براد کہتے ہیں جیسے علامہ قطب الدین القسطلانی کہ حضرت اقبانی نے مالک ہوتے ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں انہوں نے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی. ابن بشقوال کہتے ہیں کہ یہ اوسب میں خولہ ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہی معتمد ہے. ابن سعد کی ایک روایت میں اس کی تصریح وارد وہی من عوال المدینہ, یہ عوالی مدینہ میں سے بنو امیہ انصار کا ایک خاندان ہے، اسی خاندان کے نام پر ایک آبادی تھی، اوالی مدینہ میں سے، مدینہ کے اوالی وہ بستیاں ہیں جو مشرق مدینہ میں آباد ہیں، ان کو اوالی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حصہ بدل ہے، اس کے برخلاف مدینہ منورہ کا مغربی حصہ بست ہے، اس لیے اس کو ساقلہ کہتے ہیں. اوالی جمع ہے، اس کا مفرد عالیہ، کنا نتا نابب المجودہ، ہم باری باری حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ینزل یومن وانزل یومن، وہ ایک دن آتے اور میں ایک دن دوسرے دن آتا. پہلا نزل تو جیتہو بخبر ذالک اليوم من الوحی وغیرہ، پہلا نظر پالا مصر بار، جب میں جاتا تو اس دن جو بات پیش آتی وہ نازل ہوتی یا کوئی اور بات ہوتی، میں آ کر اپنے ساتھی کو بتا دیتا، اور جب وہ جاتے تو مجھ کو آ کر بتا دیتے تھے. فضرب بابی ضربن شدیدن، میرے دروازے کو زور سے کھڑکھڑایا، اس سے معلوم ہوا کہ صاحب خانہ کو اطلاع دینے کے لیے دروازہ کھڑکھڑانا جائز، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، لیکن ادب یہ ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے. آدمی اگر دور ہو تو دروازہ کھٹکھٹا دے تاکہ اطلاع ہو جائے، اور اگر قریب ہی میں ہو تو کھٹکھٹانے میں لین و نرمی اختیار کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں کانت ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقرأ بالأظافیر، رواہ البخاری فی الأدب المفرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے اظافیر ناخونوں سے کھٹکھٹائے جاتے تھے تاکہ حضور اگر بیدار تو اطلاع ہو جائے، اور اگر آرام فرما تو آپ کو ان سے آگ اور گھبراہٹ نہ پیش آئے. ابو القاسم سہیلی وغیرہ نے اس سے عرض کر لیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کنڈے نہیں تھے، یعنی زنجیریں نہیں تھیں، مگر یہ استدلال ضعیف ہے. ارقر و بالاظافیر سے زنجیروں کی نفی لازم نہیں آتی ہے. فقال اتم ہوا، حمزہ استفہام استفہامیہ ہے، اور تم سائے مثلثہ کی فتحہ کے ساتھ ہے جس کے معنی وہاں، یہ کلمہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد حدث امر عظیم، ایک بڑا بھاری معاملہ پیش آ گیا. فدخل کو علی حفصہ، یہاں روایت میں اختصار ہے، حاصل یہ ہے انصاری نے آ کر یہ کہا کہ بڑا معاملہ پیش آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ اس وقت اس خبر سے پریشان تھے کہ شاہ غسان مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا. حضرت عمر نے فرمایا اجا الغسان، کیا غسانی آ گئے؟ انصاری صحابی نے کہا بل احول من ذلک، اس سے زیادہ بھی ہولناک بات پیش آ گئی. اعتذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اعتزال کر لیا، یا یکسو ہو گئے اور ایک طرف مشربہ میں قیام فرما لیا. حضرت عمر گھبراہٹ میں حضرت حفصہ کے پاس آئے، یہ رو رہی، پوچھا اطلقا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی؟ انہوں نے لا علمی ظاہر کی. حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیا تو آپ نے فرمایا لا، یعنی میں نے طلاق نہیں دی. فقلت اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ اکبر، یا اللہ اکبر اظہار تعجب کے لیے تھا کہ بات کیا تھی اور شہرت کس بات کی ہو گئی. امام بخاری نے اس اللہ اکبر کہنے کو اظہار تعجب ہی پر محمول کیا، اور یہی راجح ہے، بلکہ سوال بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ اکبر کہنا حمد کے طور پر تھا، لیکن یہ مطلب بعید ہے واللہ تعالی اعلم. وبالاسناد الى امير المؤمنين ابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الغضب في الموعظه والتعليم اذا راى ما يكره. اس کو صحیح کراؤ یا دل کراؤ، میں بھی زور سے نہیں بول سکتا ہوں. خزاں کا باب الغضب فی الموعظہ والتعلیم اذا راى ما يكره. امام بخاری نے اس سے پہلے تناؤ فی العلم کو بیان کیا، یعنی بضرورت تحصیل علم کے لیے باری اور ایک خاص وقت مقرر کیا جا سکتا ہے. اسی کی مناسبت سے یہ کلمہ منعقد کیا ہے، اس لیے کہ والد کا اظہار غضب یا معلم کا اظہار غضب بھی بوقت ضرورت ہوا کرتا ہے، اور مصنف کا مقصد یہ ہے کہ والد و معلم واعظ و تعلیم کے دوران کسی ناپسند چیز کا مشاہدہ کرنے پر نکیر کی غرض سے اظہار غضب کر سکتے ہیں. اس پر تنبیہ کی خصوصی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اول تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی العموم غضب سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا لا تغضب، رواہ البخاری فی الادب، اور دوسرے خصوصیت سے تعلیم میں اظہار غضب سے منع فرمایا اور ارشاد ہوا علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضبت فاسكت، رواہ احمد والبخاری فی الادب المفرد. امام مسلم نے حضرت جابر سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لن یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا، اللہ نے اس کو سختی کرنے والا اور بتکلف سختی میں داخل ہونے والا نہیں بنایا، اس کو تو اللہ نرمی کرنے والا معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان روایات کی بنا پر ہو سکتا کسی کو یہ خیال آئے کہ معلم و واعظ کو غضب کا اظہار نہ کرنا چاہیے، تو امام بخاری نے بتا دیا کہ اگرچہ یسر کی تعلیم ہی اصل ہے لیکن بضرورت اظہار غضب جائز ہے، اس لیے کہ بعض وقت غضب کا اظہار تعلیم کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور تین روایتیں مسلسل لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ آپ کی طرف غضب کے اظہار کی نسبت راوی کا وہم نہیں، کئی روایتوں میں وارد ہوا ہے، اور ہمیشہ سے یہی دستور رہا کہ بوقت ضرورت طلبا پر غصے کا اظہار کیا گیا، سختی کی گئی، بلکہ مار پیٹ بھی کی گئی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں رمانو درت القدرت القتاب، حضور کے دست کریم میں ایسا درہ تھا جو مکتب کے معلم کے پاس ہوتا، معلوم مکتب کے معلم درہ رکھتے تھے، خارج شریف میں آئندہ آئے گا کہ ابن عباس اکرمہ کے پاؤں میں قبل بیڑی ڈال دیتے تھے، اور بلاغری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ یزید بن معاویہ کے معلم اس کو مارنے کی دھمکی دی۔ عبد الملک ابن مروان سے منقول اس نے اپنے بچوں کے معلم کو کہا ادل دونی، میری عدم موجودگی میں ان کو ادب دینا، یعنی تنبیہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور مامون الرشید کو اس کے استاد نے پیٹا تو وہ رو رہا تھا۔ وزیر برمکی آیا تو مامون اپنا منہ پوچھ کر اس کے پاس گیا، واپس ہونے پر استاد نے ڈر کر پوچھا کیا آپ نے میری شکایت کر دی؟ مامون نے کہا اگر آپ دن میں 100 بار میرے ساتھ یہ برتاؤ کریں تو میں اپنے باپ ہارون الرشید کی شکایت نہیں کروں گا۔ اس برمکی کی کیا حیثیت، غور کیجیے، حکام وزرا اور امیر المومنین کے لڑکے کیسے با ادب تھے اور کس قدر ان میں احترام تھے۔ ابن عبار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا، ہشام ابن عمار کہتے ہیں میرے والد نے اپنا مکان فروخت کر کے اس کو مدینہ بھیجا، لوگ موجود تھے، میں نے موقع کا انتظار کیا، جب امام مالک کے پاس سے لوگ ہٹے تو میں نے سوال کر دیا، فرمایا ارفعوا واضربوه، اٹھاؤ اس کو یہاں سے اور پیٹو، 17 کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد امام مالک نے مذاق کیا، فرمایا لعلک اعذبک هذه، شاید ان کوڑوں سے تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ رونے لگے اور کہنے لگے میرے والد نے اپنا مکان فروخت کر کے آپ کی خدمت میں مجھ کو اس لیے بھیجا کہ میں آپ سے علم و ادب حاصل کر. یہ سن کر امام مالک کا دل نرم ہو گیا, فرمایا تقدم آگے آ. اور پھر حضرت امام نے ان کو 17 حدیثیں سنائی. یہ ان کا شرف ہے, امام مالک خود کچھ نہیں پڑھتے, کلام اللہ ان کے سامنے پڑھتے اور وہ